தாத்தின் பலினே என்னீங் கத்தா ஜலந்திரஸ் நானே மலு சரங் அடி ஜீவாத் மண் பலினே நானிங் தான் சிடக் தூத்தோகா Ambarane sarasa barana saya kesedihan atin beline sayonge teka menyaputin dingin kerasa dikana beline Ening tresnane suci duaken ragan adi yadi astun beli ada ngelahan mirip kena hatine pada sekadi beni dan sida tahanang rindu di hati Dan sudah menyarangin Tangan adine Ngadungan tresnane Dumoge jatasida Adibuin ketemu Ping panu madiane neliana Barane serasa bareng rasayan kesedihan atin beline sayonge teka menyaputin dingin kerasa dikana beline Ening tresnane suci Tuah kenragan adi Yadi astun Beli ada ngelahan Mirep kena hatine Pata sekadi beni Dan sida Nahanang rindu di hati Ampurang Dan sida menyarangin Tangan adine Ngadungan tresnane Jumoge jatasida Adibuin ketemu Ping panu madiane neliana